çeker, kendi bana atar, yar gül kokar, yar sana vurmaz. Ağzına şeker, kendi bana atar, yar gül kokar, yar sana ağzına şeker, kendi bana atar, yar gül kokar, yar sana kurban.